سمفونی این ساعت با شرکت مرضیه و گل پایگانی اجرا می شود. خاموشم این ترانه Ooh. زین زمزمه شبان است. من اندر پیش را ندارم این گریه بیگانه تو، ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبان است. Thank you. چون سایه مرا چون سایه مرا به خاک برگیر اینجا سر و استانه از تو گستانه من خاموشم من خاموشم این ترانه Thank you. من که چون دلت عوض باز نبودم، هر زمان به فکر پرواز نبودم، به چه فریاد مرا تو رساندی به خدا. من که جز عشق و صفا با تو نگفتم، من که شبها جز به یاد تو نخفتم. ازل اشتباه نبود، آن همه وعده های موش با دل من گناه نبود. بس کن برو بیزارم از روی، هرگز نمی آید دیگر سویت.